معنی صرف نظم ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے؟ نعت کے لفظی معنی جو ہے لغوی معنی وہ تو ہے سرکار کی تعریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ان معنوں کا تو نثر میں بھی نعت خوانی ہو سکتی ہے. نثر یہ کہ جو نظم نہ ہو، جیسے بیان ہے وہ نثر، میں اس وقت جو بول رہا ہوں یہ نثر، لیکن معروف معنی نعت کے یہی ہے کہ اشعار کے انداز میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح خوانی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.